महाभारत वन पर्व चतुस्त्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। पतिदेव को अनुकूल करने का उपाय, पति की अनन्य भाव से सेवा। द्रौपद्युवाच इमं तु ते मार्गम अपेतमोहम वक्षामि चित्तग्रहणाय भर्तुः अस्मिन् यथावत् सखि वर्तमानां भर्तारम आच्छेष्यति कामिनेभ्यः। द्रौपदी बोली, सखी मैं स्वामी के मन का आकर्षण करने के लिए तुम्हें एक ऐसा मार्ग बता रही हूँ जिसमें भ्रम अथवा छल कपट के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। यदि तुम यथावत रूप से इसी पथ पर चलती रहोगी तो स्वामी के चित्त को अपनी मत सोतों से हटाकर अपनी ओर अवश्य खींच सकोगी। नैतादृशं दैवतमस्ति सत्ये सर्वेषु लोकेषु सदैव केषु यथा पतिस्तस्य तु सर्वकामा लभ्या प्रसादात् कुपितस्य हन्या। सत्य स्त्रियों के लिए देवताओं से संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। पति के प्रसाद से नारी की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है और यदि पति ही कुपित हो जाए तो वह नारी की सभी आशाओं को नष्ट कर सकता है। तस्मादपत्यम विविधास्य भोगाः सय्यासनान्योत्तम दर्शनानि वस्त्राणि माल्याणि तथैव गन्धाः स्वर्गश्च लोको विपुला च कीर्तिः। सेवा द्वारा प्रसन्न किए हुए पति से स्त्रियों को उत्तम संतान, भांति भांति के भोग, शैया, आसन, सुंदर दिखाई देने वाले वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ, स्वर्गलोक तथा महान यश की प्राप्ति होती है। सुखम सुखे नेह न जातु लभ्यम दुखे न साध्वे लभते सुखाने सा कृष्ण माराधय सौहृदेन प्रेमणा च नित्यं प्रतिकर्मणा च तथा सनैश्चारुभिर्ग्रमाल्यैः दाक्षिण्ययोगैर्विविधैः च गन्धैः अस्या प्रियोऽस्मीति यथा विदित्वा त्वामेव संश्लेष्यति तद्विधत्व। सखे इस जगत में कभी सुख के द्वारा सुख नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री दुख उठाकर ही सुख पाती हैं। तुम सौहार्द प्रेम, सुंदर वेश भूषा धारण, सुंदर आसन समर्पण, मनोहर पुष्पमाला, उदारता, सुगंधित द्रव्य एवं व्यवहार कुशलता से श्याम सुंदर की निरंतर आराधना करती रहो। उनके साथ ऐसा बर्ताव करो जिससे वे यह समझकर कि सत्यभामा को मैं ही अधिक प्रिय हूँ तुम्हें ही हृदय से लगाया करे। श्रुत्वा स्वरम द्वारगतस्य भर्तुः प्रत्युत्थिता तिष्ठ गृहस्य मध्ये दृष्ट्वा प्रविष्टं त्वरितासनेन पाद्येन चैनं प्रतिपूजयस्व। जब महल के द्वार पर पधारे हुए प्राणवल्लभ का स्वर सुनाई पड़े तब तुम उठकर घर के आंगन में आ जाओ और उनकी प्रतीक्षा में खड़ी रहो। जब देखो कि वे भीतर आ गए तब तुरंत आसन और पाद्य के द्वारा उनका यथावत पूजन करो। संप्रेषितायामथ चैव दास्याम् उत्थाय सर्वं स्वयमेव कार्यं जानातु कृष्णस्तव भावमेतं सर्वात्मना मां भजति इति सत्ये। सत्य यदि श्याम सुंदर किसी कार्य के लिए दासी को भेजते हों तो तुम्हें स्वयं उठकर वह सब काम कर लेना चाहिए जिससे श्री कृष्ण को तुम्हारे इस सेवा भाव का अनुभव हो जाए कि सत्यभामा संपूर्ण हृदय से मेरी सेवा करती है। त्वत्सन्निधौ यत् कथयेत् पतिस्ते यद्यप्य गुह्यं परिरक्षितव्यं काचित् सपत्ते तव वासुदेवं प्रत्यादिशेत्ते न भवेद् विरागः। तुम्हारे पति तुम्हारे निकट जो भी बात कहे वह छिपाने योग्य न हो तो भी तुम्हें उसे गुप्त ही रखना चाहिए। अन्यथा तुम्हारे मुख से उस बात को सुनकर यदि कोई सौत उसे श्याम सुंदर के सामने कह दे तो इससे उनके मन में तुम्हारी ओर से विरक्ति हो सकती है। प्रियांश राम रक्तांश हितांश भरतो तान भोजये था विविधैरुपायै देश्यैकरूपेक्षै रहितैश्च तस्य भेद्यस्व नित्यं कोद्यतैश्च। पतिदेव के जो प्रिय अनुरक्त एवं हितैषी सुहृद हो उन्हें तरह तरह के उपायों से खिलाओ पिलाओ तथा जो उनके शत्रु उपेक्षणी और अहितकारक हो अथवा जो उनसे छल कपट करने के लिए उद्यत रहते हों उनसे सदा दूर रहो। मदम प्रमादम पुरुषे सुहित्वां संयच्छ भावम प्रतिगृह्य मौनम प्रद्युम्न सांभाव पिते कुमारो नोपासितव्यो रहिते कदाचिन। दूसरे पुरुषों के समीप घमंड और प्रमाद का परित्याग करके मौन रहकर अपने मनोभाव को प्रकट न होने दो। कुमार प्रद्युम्न और सांब यद्यपि तुम्हारे पुत्र हैं तथापि तुम्हें एकांत में कभी उनके पास भी नहीं बैठना चाहिए। महाकुलेना भिर पापिका भी स्त्री भी सते भी तव सख्यमस्तु चंडाश सौंडाश महासनाश चौराश्च दुष्टाश्च पलाश्च भरजा। अत्यंत ऊंचे कुल में उत्पन्न और पापाचार से दूर रहने वाले सती स्त्रियों के साथ ही तुम्हें सखी भाव स्थापित करना चाहिए। जो अत्यंत क्रोधी नशे में चूर रहने वाली अधिक खाने वाली चोरी की लत रखने वाली दुष्ट और चंचल स्वभाव की स्त्रियां हो उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। एतद्यशस्यं भगदैवतं च स्वार्थ्यं तथा शत्रु निबर्हणं च महार्हमाल्या भरणांगरागाम भरतारम आराधयं पुण्यगंधाम। तुम बहुमूल्य हार आभूषण और अंगराग धारण करके पवित्र सुगंधित वस्तुओं से सुवासित हो अपने प्राणवल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तथा शत्रुओं का नाश होगा। इति श्री महाभारते वन परमड़ि द्रौपदी सत्यभामा संवाद परमड़ि द्रौपदी कर्तव्य कथने चतुस्त्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व में द्रौपदी द्वारा स्त्री कर्तव्य कथन विषयक 234वां अध्याय पूरा हुआ।